Я літаю, ти не відпусти. Тримаю курс, я не боюся висоти. Я розтала на твоїх губах і заубилась в твоїх лабіринтах. Вище і вище, потрібний тільки ти, потрібний тільки ти, потрібний тільки ти. Вище і вище, ми разом назавжди, ми разом назавжди. Ти моє екстаз. Ти моє екстазі. Ти моє екстазі.